سیر گلشن کا دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کا دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کام جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کام جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشت جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں قدم، کیا جیے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا جیے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں داکھوں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں داکھوں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کا دبا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کا دبا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے پر پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے پر پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کا دیکھے دشت تربا چھوڑ کر سوئے جنت قوم جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت قوم جائے در تمہارا چھوڑ